Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejdere. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Hallo. Halløj. Og velkommen til De Sorte Spejdere. Det er ugens sidste udsendelse. Det er fredag eftermiddag. Klokken er 8 minutter over 2. Bim bam bum bum. Faktisk kun 7 minutter over. Ja, nu 8 minutter over 5 sekunder. Nøj. Så må man godt lægge lidt til, ikke? Okay, fedt. Ja, ja. Det her er et fuldstændig direkte program. Ja. Vi er netop landet med SK 612, tror jeg. Ja, 11-14 fra Milano. Ja. Fordi Anders og jeg har været så heldige, at det er en lang historie. Ja. Men vi har været i Italien i går, og det var derfor, at vores udsendelse i går også var bondet. Ja. Og det er jo sådan, at når man laver bondet udsendelser, så er det, som man kunne høre i går, hvis man hørte det. Ja. Så er det lidt bondet, ikke? Jo, men så er det hele bare tjekket. Det kører, alt er legnet op på forhånd. Ja. Det bliver ikke kedeligt at lytte på. Musikken er ikke dårligere, end den plejer at være. Det hele er bare godt, ikke? Ja. Hvor at når man som i dag skal lave det, der hedder direkte program, så er der ting, der kan skride i sving, som ja, man siger. Og det er det allerede gjort. Ja. Kjell er her ikke. Kapel Kjell er her ikke i dag. Nej, fordi vi har jo for første gang forsøgt os i det, der hedder en rigtig gæste-DJ. Ja. Nej, men ikke Kjell ikke er rigtig. Nej, overhovedet ikke, men han er jo mere hus-DJ. Og Kjell er her igen på fredag, han er vores husven jo. Han er et dejligt menneske, som... Men så tænker vi også, at vi prøver at skulle lige noget andet. Ja. Også fordi vi har en anden ven ude i DJ-miljøet, ude i den rigtige musikbranche, som jo også kan noget. Og, men ham vi skal introducere nu, han er ikke vant til at... han er bare DJ, mixer plader og spiller os noget. Så han plejer ikke at være foran eller bag en mikrofon, så du skal lige tættere på mikrofonen, Øjvind. Mine damer og herrer, det er en stor fornøjelse, at vi kan byde velkommen til Danmarks hippeste mand, ikke? Ja, Øjvind Ødegaard. DJ, a.k.a. DJ Dexter. Tak. Velkommen, Øjvind. Jeg er så glad for at være her. Ja. Øjvind og så alligevel ikke, vel, fordi der er gået lidt galt. Jeg vil sige, inden folk begynder at sms'e og sådan noget, hvad siger manden? Så kan vi sige, at Øjvind er fra Norge, men har boet i Danmark i 35 år. Lillehammer, helt præcis. Ja. Du kom fra Lillehammer? Født i Lillehammer. Ja, hvordan var OL født deroppe? I Lillehammer, siger Øjvind. Ja. OL var, der var koldt. Mm. Det var sol, blå himmel, minus 27 grader. Og ham der på hurtig løb på skøjter, hvad hedder han? Arne Næs. Ja, han gik Mount Everest, Arne Næs. Hvad hedder han? Hvad hedder han, ham der kunne 5 km og 10 km fra Norge? Nå, på ski? Nej, skøjte, fod på skøjter. Skøjteløb. Ja. Hvad hedder han? Jeg aner ikke. Det er dit land, Øjvind. Ja, det er mit land. Der er ikke mine skøjter. Der er allerede nogen, der har sendt en sms, sikkert. Jeg går lige og tjekker. Men jeg har været til børnemiljøkampri i Lillehammer engang. Ja, det har du. Ja. Yeah. Men det fede var, at de crewjakker, man lavede her fra Danmarks Radios side, de var nok ligesom grimme, som OL-tøjet som regel er. Det jeg ved ikke, det var en anden, der havde en ven, der kunne noget med nogle windbreakers. Og så var det windbreakers med for, og så hvad hedder det vel en dune. Det var ikke en dune. Ja. Nej, det var en dyne, men ikke en dune. Ja. Dynejakke. Dynejakke. Ja. Og dynejakke. Så stod Danmark med en fond 260.000 på ryggen, og til det helt vildt fede MGP-logo. Jeg har den stadig derhjemme, og det kan da være, at vi skal udlåde den til Danmarks indsamling i dag. Eller det skulle så i så fald være i morgen. Kære lytter, velkommen. Men Øjvind er vi jo ikke helt færdige med at præsentere, kan man sige, fordi at det er jo også for at komme ind og spille nogle plader. Og Anders, du sidder og fortæller sådan grundlæggende, hvad der er gået galt. Normalt, når en DJ står ude på en natklub og spiller musik, eller så til et privatfest. Har DJ'en jo to pladespillere, eller to CD'er, og en mixerpult. Ja. Og så kan man mixe musikken ind i hinanden, hvilket også betyder tit, at DJ's, når de har en maxi-single, eller et remix, eller det er bare nogle numre, der er usandsynligt lange. Ikke? Mm. Og så di-di-di-di. Og så kører det derudaf i forhold til originalversionen, og så er det en anden kækfætter remix Joe, som kun bruger 3 vokalbider. Yip, yip, yip. Det er den nye single fra Kylie Minogue, vil man så sige. Ikke? Mm. Men det, der er så snedigt, og det er det, der adskiller, ja. Ja. Der er som professionel DJ og Kjeld Tolstrup og bæren og hvad I alle sammen hedder, for at være professionel, det er, at I rent faktisk kan mixe pladerne ind i hinanden. Så det bliver et stort, langt nummer. Det stemmer. Og lyder godt. Det er også det. Det er vigtigt. Og som den professionelle DJ, du er, Øjvind, så kommer du herind, og så siger du, ved du hvad? Nej, han siger ikke noget, fordi han er også et fint menneske. Ja. Så han siger ikke, hvor pulten. Nej. Han siger, nå. Og vi siger, at vi skal bede om din CD'er, fordi så kan vi gå ud til Peter Lovs, vores tekniker, og give ham CD'en, så sætter han den på derude. Ja. Så siger du, hvad med mixerpulten? Fordi at det første nummer, vi skal have, der skal han spole 7 minutter og 35 sekunder ind i, før nummeret egentlig starter, fordi ellers er det i 7 minutter og 35 sekunder. Men Øjvind, hvad gør vi? Jamen, jeg var så heldig, at jeg tænkte faktisk lidt, at det kunne være sådan her. Så jeg har skrevet selv med tal på CD'en, som er antal sekunder og minutter. Ej, hvornår teknikere skal starte pladen. Men det er så overladt, er det så, og det ved jeg ikke rigtig, om vi teknisk bare skal afgøre det her med det samme, er det så ikke Peter Lovs, der er DJ Lovs nu i øjeblikket, teknisk set? Nej, jo, det kan man sige, men nej, fordi Lovs er jo som sådan, han sætter jo pladen han sætter dem på, og spoler ind. De er udvalgte, Øjvind. Så herinde i radiostudiet, hvis vores webcam havde været her i dag, så ville man vide, at der er en masse mixerpulte herinde også, men ikke til DJ-brug som sådan. Ja. Og der har jeg en grøn knap, hvor der står start. Så når jeg trykker på den, så kommer nummeret. Så det er vel egentlig mig, der er DJ Breinholt. Men du har valgt musikken. Det har jeg jo. Den er svær. Men Øjvind, hvis du efter det her kan komme igen på et tidspunkt, så skal vi garantere dig en mixerpult. Jamen, det lyder eller godt. Hvad hedder det, Anders? Det hedder ikke mixerpult, vel? Jo, det kan man sagtens se. Men det er to afspillere. Det gode ved vores program, det er, Øjvind, at vi har verdens bedste og klogeste lytter. Ja. Og der er en, der har skrevet om, ved den norske mand vaskes. Jeg ved ikke, om det er en kvinde, der har skrevet. Så det betyder, at... Ikke? Og så har de også skrevet, at han hedder Johan Olav Koss. Johan Olav Koss hedder den norske stjerne. Skøjtestjerne. Som jo tog 5-10 km i Lillehammer. Og har en fantastisk krop. Og det kan man jo se, fordi det er meget tæt siden trikoter. Ja. Og jeg ved, vi skal høre det første nummer, du har taget med. Det skal vi. Hvad er det? Synes, vi skal have lægge lidt stille ud. Ja. Tenacious D. Du lytter til De Sorte Spejdere direkte fredag eftermiddag på hele Danmarks P3. Besøg af første del premiere i vores program, DJ Dexa, Øjvind. Det første nummer, det var Tenacious D og... Master Exploder. Det er et sindssygt nummer. Sindssygt fedt. Eller. Jeg synes, det var godt. Ja, det var rigtig godt. Vi er kommet over det. Øjvind, det der så sker nu, det er, at Anders spiller et nummer for sin side. Ja. Og så spiller du et nummer, og så skifter I bare derudad. Så sidder jeg bare her og trykker på knappen. Som man siger. Men Anders, det er ikke for at blære os eller noget som helst. Der er bare mange, der har spurgt, hvorfor var I ikke i radioen i går? Det er der rigtig mange, der har spurgt. Og det vil jeg godt svare på vores vejen. Eller vil du ikke næsten? Jamen måske jeg bare indleder, så du tager over på et tidspunkt. Vi var jo i noget, der hedder Cortina, som er en lille bjergby nede i Dolomiterne. I det nordligste Italien, altså på vej ind mod, man er jo nærmest inde i Kroatien. Ja. Eller hvad det hedder. Ja, det er Grækenland. Ej, det skulle ikke være Grækenland. Italien og Grækenland ligger deroppe af hinanden. Det tror jeg, mange grækere, der bliver overrasket over. Spanien? Spanien? Nej. Men der er meget, der er noget... Kitzbühel. Det er også fuldstændig meget. Vi var jo i Italien, det er jo ikke geografikonkurrencen. Det er det. Øjvind, grænser... Nej, det er sgu da Kroatien. Kranskagora, er det det? Er det ikke Albanien, hvis det er helt rigtigt? Albanien, der tror jeg også. Der er mange ting, der bliver rigtig trist nu. Slovenien? Slovenien, det er også. Vi var i Norditalien, og det var vi for, vi var oppe i deroppe i 1400 meters højde. Og hvorfor var vi deroppe? Jo, der skulle være koldt. Og hvorfor skulle det være koldt? Fordi der skulle være is. Hvorfor skulle det være is? Fordi at vi skulle afprøve vores evner i isbanekørsel. Ja. Hvorfor så det? Fordi at det var muligt at gøre det i de sportsvogne, der hedder Lamborghini. Ja. Som jo er en kan man sige, man kan vel godt sige en luksussportsvogn. Ja, den ligger vel deroppe af, ikke? Den er i grås zone, men for så vidt en luksussportsvogn bliver ikke produceret så mange. Jeg kan sige, frem til år 2002 blev der lavet 250 om året. Ja. Så var det, de fandt ud af, hey, vi kunne også lave nogle flere, selvom de kunne sælge. Det kunne de, så nu er de oppe og lave omkring 2.600, tror jeg, om året. Det er stadig forholdsvis begrænset i forhold til, hvor mange Kia er, der kører rundt. Anders, du har ikke siddet og lukket ned dine sko? Jamen, jeg har haft dem på siden onsdag aften, og fy for satan. Jamen, der er dolomiter sved i. Jeg kunne bare lugte mine sokker uden at have taget skoen af, så ved man, når det lugter af kloak. Og så det har vi gjort, Anders. Og det, du måske så kan føre videre på, det er, hvorfor vi gjorde det. De her Lamborghini Gallardo, vi var ude at køre i. Hvorfor? Ja, men det er simpelthen fordi, at vi er blevet spurgt af nogle interne Danmarks Radio, om vi kunne tænke os måske en dag at kunne tænke os at lave noget sjovt med biler. Ja, skægt med biler. Sådan Top Gear Jam-agtigt program. Ja. Og så har vi sagt, det kunne vi rigtig godt tænke os. Og det man så gør, det er, når man skal have et fjernsynsprogram igennem. Ligesom der sidder, jeg kan sammenligne det med, over TV-provinsenheden over i Jylland, ligger på Olof Palmes Allé. Og der ligger den godt. En dag en fyr, der hedder Kim Fogh, som tidligere var redaktionschef det år. En rigtig flink fyr. Ja. Som i øvrigt skal have respekt for. Det var ham, der engang knaldede Henrik Dahl, ham der rene ord for pengene, en på kajen til et redaktionsmøde. Selvom vold er en dårlig idé. Så kan man sige, det skal han have stor respekt for, han gjorde. Og Kim Dahl, han er så kommet med en eller anden, en jysk dame, og sagt, vi har fået en rigtig god idé. Vi finder to krammer. Der render rundt i krammer af flis, trøjer, og så tager de rundt til krammer, og så laver de det der genbrugsguld. Og så finder vi nogle ældre mennesker, som kommer med en gammel guldur, eller en guldtand, eller... eller en hund. En hund, eller en hugtand, eller en gammel bil. Og så sidder der sådan nogle folk i DR og siger, det lyder godt, men vi kan ikke rigtig forestille os, hvordan det er. Nej. Så lav et prøveprogram. Vi kalder en dummy prøveprogram. Og så ud fra prøveprogrammet, så køber, kan man sige, Danmarks Radios ledelse, så den pågældende tv-idé. Præcis. Og det er bare det, vi har lavet. Ja. Men det var sjovt. Ja, det var. Og vi kan love... Altså, du må ikke tykke så meget, når der kommer så mange klager. Ja, vi kan love, at når det er klippet færdigt, så kommer det til at ligge på vores hjemmeside, for det er faktisk ret... Jeg tror, det bliver meget sjovt. Ja. Jeg ved ikke, om jeg tror ikke, de køber det. Nej. Men så klikker man og kører i den her bil, og det kunne have været en Hyundai jo. Ah. Næppe. Og ligger og kører rundt her, og så er der en instruktør med i bilen. Det er bare alle sammen italiener. Ja, og de har alle sammen brugt mange hårplejeprodukter. De er fastansat af Audi og Lamborghini, eller Audi er det jo ikke, Lamborghini, til at ligge og køre rundt med tosser som os, eller tosser som dig, kære lytter, hvis du har lyst til at betale 20.000, som det koster kurset, for en weekend, køre rundt på en isbane, en Lamborghini, 530 heste, men det er de her italienske typer, som de kører hånden igennem håret. Så sidder håret fuldstændig perfekt, og krøllerne lige foran svaret, der falder ingen sted. Nej. Heller ikke selvom du river den der igennem med 8.000 omdrejninger i en kurve. 80G. På et tidspunkt siger Max, vores... Hvilket er meget uitalienske af navn. Ja, men så han tog det Maximilian. Ja, nemlig. Og jeg tog bare ikke spørge, hvad han hed rigtigt. Med hans fulde navn. Men han siger på et tidspunkt, Anders, da I er ude at køre. Ja. Hvad er det, så han spørger dig om? Are you really motor journalist? Fordi at det var kun journalister, der var dernede. Ja, og vi var de eneste, som... Rent faktisk ikke var motorsportsjournalister. Og motorsportsjournalister er jo alt sammen nogen, som rigtig godt kunne tænke sig at have været racerkører, men aldrig rigtig blev det. Nej, så altså, er det gået nogen, rigtig mange år. Men nogle af dem har stadig... Altså, de kan godt køre bil, skal lige siges. Og de kan godt køre racerbil rigtig hurtigt. Og det kan jeg ikke. Det kan jeg heller ikke. Du er bedre end mig, trods alt. Det vil jeg gerne sige. Nej, det synes jeg er sødt sagt, men det er ikke rigtigt. Ja. Du havde dog alligevel lidt adrenalin. Jeg sad mest og kede mig. Du kede dig helt vildt. Jeg synes bare, det var fedt. Nå. Jeg kan bedre lige give mig sådan en Peugeot-bus og sætte mig til at bakke den gennem struer. Det er sjovt. Nå, men bare vent, kan jeg lytte om lidt. Ringer vi til Kasper, vores gode ven i Thy. Han er jo en gennemsnitsdansker, som skal fortælle, hvad han skal lave i sin weekend, og hvad han har lavet i løbet af ugen. Ja. Sådan så det ikke bare os, der sidder og snakker om vores kedelige tur til Italien. Nej. Er det jo. Meget apropos, må jeg sige noget? Ja. Vi har fået en mail fra Michael. Michael? Og ja, det er fra en lokalavis i Gøttrup, tror jeg. Ja, det er jo rigtigt. Den er god. Det er en stillingsannonce. Fra tirsdag den 15. januar, så det er sidste tirsdag. Mm. Hvor der står Gøttrup Taxi og Minibus søger chauffør. Og så nedenunder. Kørekort ikke nødvendigt. Ja, men det skal man, hvis det er Gøttrup. For og den er rigtig sjov. Vi scanner den og lægger den ind på vores hjemmeside. Det er, vi ved godt, at der findes en hjemmeside, der hedder... smokingpimp.com/sjoveklip. Hvor der er mange af dem her, men den her er bare rigtig, rigtig sjov. Ja, og den er ikke lavet i fup. Og hvis vi ikke kan få fat i Kasper om lidt, så ringer vi til Gøttrup Taxa og Minibus og hører, om den er blevet... Og i den forbindelse skal jeg også indrømme, at jeg havde glemt mit kørekort, da jeg var nede i Italien, men det opdagede de ikke. Det var aldrig nogen, der spurgte. Nej. Og Evan, keder du dig? Ja, det gør jeg slet ikke. For du har taget musik med, jo, som du spiller. Hvis det går godt i programmet, så er det happy musik. Ja. Og hvis det ikke går så godt, hvad er det så for noget musik? Så går vi dybt, dybt ned. Ja. Men der er også andet udover vindplader, som du har lovet at hjælpe med. Men det vender vi tilbage til om et lille øjeblik. Det tror jeg ikke, vi gør. Det gør vi ikke. Hvis jeg skal være helt ærlig. Nå. Det tror jeg faktisk ikke. Det er ligesom sandslotte, man bygger op, ikke? Ja, men... Okay, fair nok. Fortæl, hvad vi hører nu. Cat Power med New York, New York. Sådan der. New York, New York. Med Cat Power. Ja. Fra den nye plade. Den er rigtig, rigtig god. På vores hjemmeside dr.dk/spider. Der kan man klikke, og så kan man klikke på playlister, og så kan man se, hvilken musik der er, vi spiller i programmet. I dag virker webcamet ikke. Nej, det virker, men det er ikke. Det er simpelthen ikke. Webcamet virker, og det kommer til at virke senere på dagen, når vi er her på P3 fra kl. 18, mener jeg da. Sender det, der hedder P3 Session. Det er fra et fjernsynsstudie. Her i DR-byen, hvor Tony Scott er vært. Og musikken, der spiller, det er Spin United. Og der er en masse lyttere i studiet, som har mulighed for at stille Spin United spørgsmål. Åh, det er sådan rigtig ligesom sådan noget unplugged-agtigt. Ja, det er det faktisk. Fedt. Ja, god idé. I Thy. Ja. Der sidder en ung mand, ja. Eller han er på vej dertil nu, forventer jeg, i det, der hedder Den Jyske Gris, fra Herning og nordpå med tog. Ja. Fra sin uge i landbrugslære på Herning, landbrugs, eller agro, agromæk. Og vi har jo fået lov et par gange tidligere at ringe til Kasper, og ligesom snylde lidt på hans virkelighed. Ja. Fordi at han, ikke fordi han er meget uhyggelig eller meget forfærdelig, men tværtimod, fordi han er meget rar. Vi mødte Kasper, ved han ringede ind til os en dag i Tillidsbingo. Også har vi ringet til ham flere gange efter. Nu ringer vi ham op her. Og Kasper er et dejligt menneske. Ja. Så er det Kasper. Ja, goddag, Kasper. Hej, Kasper. Goddag. Det er jo din bedste venner fra København, Anders og ja. Anders. Hej. Ja, det kan jeg høre. Jeg er lige ved at løbe tør for strøm, godt nok. Hvor har du ikke oplevet i nærheden? Jeg vil ligge op på mit værelse. Gider du ikke godt på... Eller, Kasper, vil du ikke være rigtig sød og godt på værelset? Ja, og... Kasper. Jeg skal lige have væsket opgave. Okay, du har hele dagen, så har du lørdag og søndag, men... Men hvad er det... Nå, men... Det er bare fordi, vi har meget, vi skal snakke med dig om. Ja. Ja, jamen... Og vi har aldrig set dit værelse, og jeg kunne bare godt tænke mig at komme med op og se det. Ja, og spørg... Om der sidder nogen deroppe, du har glemt, du har haft besøg af engang, måske? Ja, men jeg kan da godt lige... Men jeg kan da godt fortælle, så imens du går op af trappen. Mm. Rolig, jeg er lige ved at sætte nogle prikker herinde i pants. Hvad er det med jer? Du er ved at sætte nogle prikker i dine hanky pants. Nej, i dine pants. Nej, i paint. Paint. Så lige lave projekt i paint. Og det der helt vildt fede program, paint. Ja. Paint. Jeg kigger lige over på Øjvind, fordi Øjvind, du er jo en stor computerentusiast også. Paint som sådan, som program. Det er ikke specielt godt, vel? Er det det? Du sidder med prikker, du mener pixels. Er det det, du mener? Mm. Ja. Er det Kasper, du skal sige pænt dag. Goddag til Øjvind. Øjvind er i stedet for Kjeld i dag. Som gæste-DJ. Ja. Og Øjvind er også computerentusiast med især, kan man sige, hovedvægten, og det vil jeg ikke for meget at sige, på det fabrikat, Apple. Ja. Kasper, bruger du en finger eller 10 fingre, når du skriver? Mig, jeg bruger 10 fingre. Hold nu op. Ja, det kunne jeg nemlig høre. Og hvad er det for en maskine, du sidder ved? Kan man spørge om det? Det ved jeg sgu. Jeg har lige gået nok. Nå, nu er du gået, ja. Nu er du ude i brygger, ja. Så vi har næsten her. Eller du er på vej op på vej, så nu. Ja, du går igennem biblioteket nu. Går igennem laden. Igennem hallen. Nej, du går igennem hallen, selvfølgelig. Nej. Og anretter værelset. Påklæder værelset. Nu er vi så ude på den store gang. Den store gang. Kasper, er din forældres hus arkitekt tegnet? Det ved jeg. Nej, det tror jeg ikke, hvad det er. Hvad er det for et hus? Der er en form for maskineri nu. Ja, det er et kolaautomat. Okay. Er det sådan en SodaStream? Er du sindssygt, den larmer meget? Det er en kolaautomat, Anders. Det er jo sådan... Nej, det er sådan en kæmpe stor Coca-Cola, det ved jeg godt. Man skal også have et vist forbrug, før man får sådan en hjem. Ja, men det var på min værelse, for helvede. Jamen, jeg er ude på gang. Du er på skolen, eller er du hjemme? Jeg troede, det var... Ja. Vi troede, du var hjemme. Lige... Ja. Nå, men jeg har lige været på til køretim, så nåede jeg af tog. Nå. Så nu sidder jeg og skriver opgaver ind til min far, han kan komme og hente mig. Nede i Herning? Ja. Din far, du trækker store vækster på den mand, du gør. Ja, men han er også den bedste far i verden. Ja, det er han altså. Din far, han er rigtig ramt. Jeg prøver at høre, Kasper, så kører jeg 23'eren jo ned og henter. Jamen, det er jo... Kasper. Der er jo heldigvis 14 ventiler på sådan en. Hå? Der er jo heldigvis... Nej, der er 16 ventiler på en 323, ikke? Ja, det er. Jo. Kasper... Den er også Kasper, hvordan gik... Køretimen? Det er fint. Hvad skulle I træne i dag? Bare køre. Vi har også været til en slags køreteam nede i Italien, Anders og jeg. Det var Lamborghini. Ja, med iskørsel, hvor man skulle se, om man kunne få den fra 0 til 100 på 4 sekunder, selvom det var is. Ja, det kunne jeg ikke. Jo, det gik fint. 6 sekunder er vel også værd at tage med. Hvad er det for nogle øvelser, du laver til dine køretimer? Jeg lavede lige en trepunktsvending i dag. Hold da kæft, mand. Var du god? Ja, jeg sparker og røver. Det gør du, Kasper, men det er, det er jo din time nummer 86. For fanden. Så det går godt. Nej, Kasper, det går godt med det, ikke? Hvornår er det, du skal til teoriprøve? Det har jeg bestået. Tillykke. Hvornår har du det? Hvornår skal det ikke høre noget? Det er sgu da længe siden, der har jeg også så. Nej, det er rigtigt, har han sagt. Ja, undskyld. Hvornår, ja, det er længe siden, men hvornår skal du så til køreprøve? På torsdag. Ja, og vi må jo gerne ringe til dig fredag, ikke? Må vi ringe, mens du er til køreprøven? Øjeblik. Og bare være med? Hvad? Er det okay, hvis vi ringer, mens du er til køreprøven, og bare hører nej, med? Nej, sgu da. Klovn. Kasper, nu er Kasper oppe på forværelset. Ja. Kasper, Så er du der? Strøm i. Hallo? Hvad? Ej, nu ser du den sagt med ikke på medhør. Nu sidder du, undskyld mit frisprog, nu sætter du ned og skider dig lidt, forer tønden, tømmer ryggen, giver skildpadden luft, eller hvad det hedder. Nu sætter du bare det der medhør fra. Ja, fordi vi kan. Ja, men det har jeg også gjort nu. Nå, det er godt. Men den der Alcatel, du render rundt med, ikke? Ja. Nokia. Ja. Nokia. Tomato, tomato, potato, potato. Det jeg vil spørge, Kasper, det er, nu når jeg fatter, han har hentet dig om lidt, skal I så se din familie i weekenden? Det er et godt spørgsmål. Min familie? Ja, eller tager dig og fatter bare ud og fiske, eller tager I hjem til din familie? Nå, ja, selvfølgelig så vil det, ja. Okay. Jamen, grunden til, at vi spørger det mere, fordi at du fortalte på et tidspunkt, at du har din fars bror hedder Bent Tage. Bent Tage. Bjarne Tage. Bjarne Tage. Bjarne Tage. Han hedder nu kun Bjarne. Ja. Hvem var det så, der hedder Bjarne Tage? Det er bare noget, vi kalder ham. Ja. Det er bare noget, I kalder ham. Men Bjarne Tage, det kan godt være, det er bare mere at tænke på. Man ser jo tit i sin familie meget til jul. Ja. Mm. Normale familie gør, Kasper. Eller det er i hvert fald, det er jo familiens højtid, siger man, ikke? Ja. Og så er det sådan lidt midt i januar, der sker ikke noget, det hele er lidt kedeligt og sådan noget. Og så har man tendens til at se familien, og det er jo rigtig, rigtig hyggeligt. Og så tænker jeg bare på, om I havde en familiesamkomst i den her weekend. Det tror jeg sgu ikke. Der er ikke noget om det. Okay. Hvad skal du så lave i weekenden, Kasper, der hvis weekenden? Bjarne Tage ikke kommer? Jeg skal... Ja. Jeg skal lige have tænkt. Ja, jeg skal have købt en smoking. Er det til køreprøven? Nej, vi skal have gallafest næste weekend. Nej. Det hele brager der også løs på lige på et par dage der, hva'? Nej, ja. Så håber man jo lidt, man får kortet, så man kan køre til sådan en gallafest. Ja. Og ikke mindst køre hjem med på en 2015 stifter. Nej, det skal man ikke. Det er ikke sjovt. Nej, det er Kasper, hvor havde du tænkt dig at finde smoking henne? Nede i Thisted? Blå kors eller sådan noget, tror jeg. Nej. Jamen, det er selvfølgelig også rigtigt nok. Jamen, det er hip nok. Så er det sgu en af de hippeste, der kommer overhovedet. Nu får den strøm igen. Slå nu det med hør fra. Vi kan jo høre, når du slår det på, Øjvind. Den siger butelut, eller Kasper. Ja, det er ikke, jeg kan høre. Men Kasse. Kasse. Ja. Smoking, skal det være med vest til, og skærf for hele lortet? Bare skjort og slips. Ja. Så er det jo ikke rigtig en smoking, egentlig? Nej, men kom nu over det, for helvede. Ja, det vil jeg også sige. Det jamen, det er da lige meget. Du kan sgu da godt få en smoking, så det er jo noget med et jakken og form, og siger jeg imod politiet. Det har ikke en skid, det gør. Men enten kører du en habit, eller også kører du en smoking. Jamen, så kører jeg en smoking, smart, ikke godt? Nej, men hør nu her, Jim Lyngvild. Jeg ved alt om mode. Det er da dig, der er Jim Lyngvild. Men så køb da, hvis du skal have slips på, og det er også meget pænere, så skal du da have et slips. Men Anders, for at forestille, hvis alle Kaspers klassekammerater kommer i smoking, så står han i en habit og slips, og så ligner han jo noget fra en anden film. Så vil de halvanden pige, der går på den der skole, sige, hey Kasper. Jeg vælger Kasper. Det er rigtigt nok, Kasper. Er der noget, der er på nogen måde en god idé, så er det at skille sig ud. Hvad? Det er en god idé at skille sig ud. Hallo? Hvad laver du nu? Jeg piller en as med min kuglepen. Du er simpelthen... Der er ingen respekt for os mere. Kasper, det er som om, når du er på den skole... Ja, det gør noget ved dig. Så spiller du op. Ja, og du bliver en anden. Men når du sidder i grisen, og vi har nogen hen og kramme dig og vink til dig, så er du så, ikke så kæphøj længere. Nej, men der er det bare... Det er jo også det, fordi der er så mange unge mænd samlet på så lidt plads. Ja. Så skal man selvfølgelig på en eller anden måde tage... Så meget. ...påvirket af, ikke? Men Kasper, køreprøve på torsdag. Ja. Galafest på lørdag går jeg ud fra. Fredag. Smoking indkøb i weekenden. Bjarne Tage ingen sted i horisonten. Er det noget, glæder du dig bare til, at den her uge er overstået, eller er det også noget, du ser frem til? Den her uge? Den stopper jo snart, jo. Det er jo det, manden lige har sagt for helvede. Jeg mener, ugen, der kommer fra i dag er 7 dage. Anders, kan du ikke? Det her er en af de længste samtaler, vi nogensinde har haft, Kasper, uden der overhovedet er kommet noget ud af det. Hvad er det, du prøver på? Midt i alt det her, der er én ting. Jamen, sagde du, om det har været en god uge, eller sagde du, tror det, du blev en god Slå uge? Slå det der medhørshaløj på din nye konfirmations-Alcatel Samsung fra... Jeg sidder her for en museskade og holder min mobil op til ørerne, og I skal plage i en kvarter. For der ikke en museskade, du har ikke en mus mellem hænderne, så håber jeg ikke. Og det vil også i så fald være en gokkeskade i dit tilfælde. Man sidder der som 18-årig med sokken på værelset i slag på den der landbrugsskole. Slagteskole, det er det ikke. Det er meget, kan du sige om Kasper, men slagteskole, det er han ikke på. Det er en slagteskole på næste fredag. Men Kasper, i alt det her, ja. Beholder du dig selv? Hvad? Nej, nu kan jeg ikke mere. Anders, jeg giver ham den ene guldskål efter den anden, og han knækker den. Jamen, så snak der, så man kan høre. Men jeg siger, Kasper... Hvor er du? Jeg kan ikke høre dig selv i alt det her. Det er som om, at begivenheden bare vivler om ørerne på dig, og så pludselig er du blevet et ror i en pendel. Jamen, der er skidt møg den her uge, ikke? Jamen, det kan jeg godt forstå. Og jeg, ja. Ved du hvad, der redder dig, Kasper? Det er din far, der kommer ned og siger, ved du hvad, nu kommer du, sæt dig ind i bilen, så snakker vi på vej hjem. Jeg har hørt, hvordan de unge mænd fra København talte med dig, Kasper. Og så siger din far, vi ringer efter Bjarne Tage, og så tager vi alle tre ud og fisker. Ja, ja. Isfiskeri på Ringkøbing Fjord eller noget. Yes. Kasper, hvad er der sket i ellers i løbet af ugen, der har gjort dig så stresset? Fordi vi jo ikke er uvenner med dig, og vi skal ikke ligge på her. Nej, vi skal ikke. Og så vi går vi uvenner på arbejde. Jeg kan ikke, så kan jeg ikke sove. Fra arbejde, og du kan ikke få ro i sindet, fordi du tror, vi sur på dig, og vi tror, du sur. Vi kan aldrig blive sur på dig. Vi er lidt bekymret. Men Kasper... Hvad er der ellers sket i ugen? Hvad er der ellers sket? Jeg har bare lavet laser, sådan her. Og opgaven, du laver nu, hvad handler den om? Svin. Staldsystemer. Ja. Det skal jo gøres. Og lige nu så sidder du med en meget kendt stemme med en kuglepind helt oppe i dit højre næsebord. På medhør på en telefon på dit værelse og venter på fatter. Som produceret i struer. Nej, han kommer da endnu. Jeg skal også snart skrive færre. Og hvor meget mangler du af staldsystemerne? Ja, jeg mangler møg. Det tæller 30% af årskarakter i svin, jo. 30% af årskarakter i svin? Ja. Det er svært at komme. Så tog du mig, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige nu. Det er da også noget. Kasper, er du ok? Er du ok? Ej, jeg skal lige hjem i weekenden lige sidde lidt. Det tror jeg. Kasper, nu skal du høre. Og det mener jeg helt seriøst, det her. Du skal lege en film. Jamen ikke sådan en film også. Ikke sådan en pay-per-view egentlig. Øjvind, en god film til, hvis man er lidt kørt op. Øjvind er udover også at være disjockey og computerentusiast, også en stor filmkonnoisseur. Hvad vil du foreslå? Fordi Kasper har en overraskende, vidende filmsmag, så det er ikke pjatfilm. Så har du en god film, som man kunne være heldig at kunne lege blockbuster, men som måske ikke lige er så mainstream, som man har leget den allerede? Så skal han finde en film med David Lynch. Den skal man gøre. Det bliver man faktisk altid helt rolig af. Så kommer han ind i drømmeverdenen til David Lynch. Det tror jeg. Hvad siger du til det, Kasper? Jeg kan høre, hvad mand han siger. Han er fra Norge. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja. Yeah. Det er godt. David Lynch, han er amerikansk regissør. Gå ned og lege en film med David Lynch. Mulholland Drive, for eksempel. Den er god. Jo, Holland. Den har jeg da på DVD derhjemme. Ja, det kunne Øjvind sgu da ikke vide. Det kunne Øjvind på en eller anden måde godt have set. Det kunne du måske godt have tænkt over. Men har du set den? Nej, jeg købte den bare, fordi der var den der sex-scene i den. Det var ret tasty, men... Jamen, man kan godt se det før og efter os. Kan man ikke, Øjvind? Jo, det kan jeg har man. Faktisk også kun set sex scene. Så sidder du med det? Nej. Jeg kan også se DVD'en 2 gange, jo. Ej, Anders, du kender filmen. Anders? Jamen, jeg mener, det jeg har set. Den der sexscene var jo 14,5 sekunder, og der har Kasper så siddet. Men det var spændingen, Anders. Med rejsning. Nej, hold op med at sige sådan noget, Anders, i rand, fordi det gør Kasper, han er en ung mand. Ja, så han er konstant. Ja, ja, men det er da ikke noget, man behøver at få at vide i radioen. Nej, vel? Fordi, altså, hvis du har 18 år, fik, og så ringer en fra radioen og sagde, at du har rejsning, ikke? Hvordan vil du så have den næste dag nede på Falskbolen? Okay? Når folk siger, at det er dig med rejsning. Men det siger så folk, man bliver både stolt og skamfuld samtidig, ikke? Folk ved, jeg kom lige i tanke om noget, da du sagde Falskbolen, ikke? Okay. Jo, nu skal du høre. For længe siden, ikke? Ja. Der spillede de lige en lille bid af den der reklamespot, Brian og ham med Rødtop, han har lavet helt tilbage, dengang han var ung. Ja. De fik aldrig spillet det hele færre. Det er egentlig rigtigt. Det skal vi have hørt. Jamen, så have hørt. Har du da vel optaget det på din Alcatel MP3? Ja, hvor I spillede jo i spil. Nej, vi spiller ikke den hele, Anders. Den skal vi da høre, den jo, hele. Det skal vi da høre. Det er en god idé, Øjen. Så kan du godt få førstehjælp. Den vil jeg godt spille for dig, Kasper, hvis du gider. Ja. Og tage den helt med ro. Og hvis det pludselig begynder at få trykken på brystet, det trækker ud i venstre arm. Så trykker du på telefonen 112 på telefonen. Og ligger der i aflås sidelej. Ja. Du er pisse. Nej, han er på. Og så se den mål Holland dreje før og efter sexscenen. Eller tegn videre på din hest. Hvad? Du er ved at tegne en hest, er du ikke det? I MS Paint? Nej, jeg tegner godt nok møg, men jeg tegner ingen hest. Gjorde du ikke det? Du ved, på Facebook. Kender du Facebook? Nej, jeg bruger sådan noget. Daglæge. Gjorde du noget dagl? Ja. Men derinde så er der en gruppe, som hedder Tegn en hest i MS Paint. Tegn en anus i min røv. Jeg ved, hvad det er. Prøv nu at høre, hvor kæk du er. Ej, men Kasper, nu er denne samtale har været 25 minutter, og vi skal også videre, og du skal videre. Og du skal ned og lave færdig med. Men Kasper, inden vi går herfra, så er det bare, jeg vil godt, det der spot kan vi godt høre igen. Det, ja, der, det skal vi høre. Du snakker om. Jamen, hvornår sender I det? Slap nu af! Og så hører du efter her. Nu har vi ligesom givet dig en luns. Du er ophidset, du er sur, du er tvær, du er stresset. Han er stresset, fordi han... Det har været en hård uge. Ja. Hvad gør jeg med det der? Skal det være smoking? Skal det være habit? Nu har jeg lige givet dig et dilemma mere. Undskyld, det var ikke meningen. Men det er ligesom op til dig at lukke det her af på en ordentlig pæn måde. Ja. Uden at du sidder med en short big kuglepinde op i tuden og sidder og spiser af din negle. Jamen, jeg er helt nede over jorden nu. Ja. Så vil jeg gerne bare bede om, at I lige ringer inden i god tid, inden I sender et klip, så jeg kan nå og spørge lærer, om jeg må rende væk fra et team op og høre det i radio. Er det en aftale? Det er en aftale, det kan du tro, det er. Det er godt. Og Kasper, må vi sige en ting? Ja. Jylland ville bare ikke være det samme uden dig. Nej, det ville det godt nok. Og vores program ville heller ikke være det samme uden dig. Nej, og tilværelsen som sådan ville heller ikke være det samme uden dig. Oh, vi skylder dig mange ting. Og nu skal du have en god weekend. Og helt skylder mig sådan set stadigvæk en par t-shirts. Hold nu. Jamen, det er der sgu da ingen grund til at rippe op i nu. Nu prøver vi at lukke det her på den mest følsomme måde. Og så skal du straks ødelægge stemningen igen. Det er da mærkeligt. Men hils din far og sig tak, fordi han gider. Ja, en god weekend. Tak skal du have. Tak. Moin. Moin. Moin. Det var godt. Åh, han kom jo hjem. Ja, det gjorde den nemlig. Og Evin, vi spiller lige et af dine numre her. Det gør vi. Hvad er det, vi hører? Caveman. DJ Dexter, hvad var det, vi hørte før? Frequency, I farted. Ja, det er lige nu. Det er nu, og hvad var det, vi hørte før det? Før det, der var Caveman, I'm ready. Vi bliver nødt til at spille to i træk, og der er mange, der er enkelte, der har skrevet noget. Vi skal behandle Kasper ordentligt, og jeg vil lige sige, det gør vi altså også. Og vi har haft samtaler, der har været meget hårdere i tonen end denne her. Skal lige slås fast. Ja. Og der er nogen, hvad imod, ikke kan mobbe og sådan noget. Hvis du ikke har forstået, hvad det går ud på, så sluk for din radio. Man kan sige, at det her forhold, Kasper og jeg, og dig, Anders, vi har, det er helt unikt. Og det, der bare går også på, det er, når Kasper er stresset. Ja. Det kan jo godt blive. Og så er problemet blevet lidt, at jeg tror, der er nogen, jeg ved ikke, han bliver ikke udnyttet, vel? Men det er, som du siger, han må ikke blive stjerne, eller hvad er det, du siger? Det er jo ligesom den samme debat med de to damptvillinger fra X-Factor, som jo også, ikke fordi Kasper er damptvilling, Nej, forhåbentlig ikke. Jo, han er jo på en måde en damsvin, bare to i en, ikke? Altså, at, men, ja. men da, det kærligt er, ment. Ja, bestemt. Ja. Der er, og der er heller ikke noget galt i, hvad hverken tvilling eller nej, damp. Nej. Jeg vil hellere damp, end jeg er tvilling, men... Det tror jeg nu også heller, jeg vil. Ja. Men der er bare... Ja, man skal jo selvfølgelig passe på alt sådan noget. Men jeg tror så længe, at jeg er slet ikke nervøs for Kasper. Nej. Fordi han har, der er ikke noget, han er ikke bange for noget. Og det er heller ikke nervøs for de to tvillinger, lige meget hvad de laver af mærkelige ting, så tror jeg også. De var herinde, og de virkede utroligt søde, og overhovedet ikke spor udnyttet. Og jeg tror, man kan se sådan noget, det skriger til himlen hver gang. Ja. Og på samme måde. Men Kasper selvfølgelig, hvis nu Kasper ikke var så intelligent, som han er, og så hurtig, og så charmerende, så kunne han godt ind, så kunne det godt være hårdt. Så kunne det godt være. Og der har været andre, der har været i radioen gennem længere tid, som folk fra radioen har ringet til, som er endt med, og det var næsten var synd for dem. Ja, men det gode ved Kasper, det er, at vi ringer ham lige op senere for at sige, at... Eller sender ham, jeg kan lige sende ham en sms, hvis det er. Spiller din reklame. At min reklame kommer. Ja. Det er en gammel... Og det er det, der er så forbandet lusket ved kassedrengen. Det han kan huske det, for han kan huske. Og det er et reklamespot fra 1989. Ja. 90. Og det var, da jeg var meget ung og på helium. Ja. Og der er også til at sige, at Kasper har en god morfar. Ja, men... Så går det heller aldrig helt galt. Nej. Vi har mødt Kaspers fætter. Ja, Kaspers fætter, men om han egentlig... Jo, men han var vel også god, ikke? Han var bare mærkelig. Frikirkebarn. Ja. Og der igen, der er Kasper den, der ovenpå i hjemmet. Hele tiden. Godt. Og i dag også velkommen til vores nye husven, vores nye DJ, eller gæste-DJ i dag, DJ Jaxa. Tak. Øjvind Ødegaard også, a.k.a. Øjvind Ødegaard, ikke? A.k.a. Og hvad var det, vi hørte? Vi hørte Weird Al Yankovic. Ja. Og nummer hed Polka Your Eyes Out. Ja, der er nemlig en, der tænkte, jeg er sikker på, at DJ han er ikke er fra Polen og ikke fra Norge. Jo. Polen, tyrkisk musik. kære lytter, vi kan lige så godt sige det, vi bliver nødt til at springe ud i det med det samme. Ja. Blitzmuren. Debat og medier. Medier og medier. Mekant. Sådan der. Vi kan ikke strække den længere, Anders. Skal vi da heller ikke? Programmet er jo, som vi kunne fortælle i programoversigten for 20 minutter tid siden, ja. Er jo pakket med godterier i dag. Vi skal nå at spille to omgang til, eller vi skal tættes bingo, ikke? Pladen fuld og alt det der. Så det er i hvert fald to lytter, vi skal have med nogle t-shirts. Ja, det skal vi. Vi har en aftale med Kasper. Og vi er faktisk ved at hjælpe Kasper med en smoking. Det ved han ikke, for han kan ikke høre programmet. Nej. Men hvem har skaffet dig? Vi har nok skaffet ham en smoking, sikkert, ikke? Ja. Nej, der er arbejds på det. Men altså, det er da også heller ikke, fordi det skal blive sådan noget landsindsamling. Nej. Men bare når nu det var, ikke? Jo. Så vil du være mærkelig. Kan man tage den sten fra Kaspers skulder, så skulle man da være en skid for hjælp. Og hvis vi kender nogen, som kunne hjælpe med en smoking. Men det ved man aldrig noget. Så er det det, man ikke ved. Men så er det lige, hvis folk, der skriver under mailer, tænker, så kan vi da godt hjælpe. Det er jo den udstrakte hånd, der også førte os igennem de fem forbandede år. Ikke? Det er jo netop. Vi rykkede lidt tættere sammen. Det kunne man også have lært lidt af. Og så var det, vi lavede ostebutikken. Hvad var det, man lavede i Norge? Der lavede man tungt vand, Øjvind. Og så lavede man en ostehøvle. Det gjorde man. Ja. Ostehøvle opfundet i Lillehammer. Er det rigtigt? Ostehøvlen? Ostehøvlen. Ja. Hvad årstal var det? Det var før jeg var født. Var det nogen i din familie? Det har det jo nok været. Ja, dengang i Lillehammer var der ikke så mange. Nej, det var ikke. Mange i familie med hinanden jo. Bjarne Tage var jo far til mange, eller den norske, ja. Eller en et eller andet deroppe, ikke? Men jeg kan huske, at jeg gik forbi opfinderen sit hus på vej ned til byen hver dag. Og når du siger ostehøvlen, ja. så er det jo ikke bare en osteskære. Det er en decideret høvl. Er det den, som senere videreudviklede til den der hotelmølle? Som kører kommemost af hver anden gang, og så kulver sundt på den anden. Det er en meget mærkelig indretning. Den på 45. Det er altså underligt. Ja. Jamen, så rører jeg ikke på osten. Nej, men så tænk på dem, der har stået i køkkenet og monteret de der klæge-sataner. Men, ja, men høvlen, er det selve? Så, det er selve den, der høvler ost. Yes. Hold nu op. Det er en norsk ting. Det er en norsk ting. Er der flere store dagligdags ting, som vi bør vide, at som i virkeligheden stammer fra Norge? Olie. Ja. Det ved vi jo. Alt olie. Alt olie. Men giv noget. Nej, det går ikke. Vi laver en fond. Hvor meget er det der i den fond nu? Jeres fond? 5 billiarder, tror jeg. Men eller billioner hedder det. Ikke billiarder. Nej, det er 1000 milliarder. Ikke? Så det er 5000 milliarder. Ja. Og dem har I simpelthen bare sat til side til bedre tid. Eller det har vi jo. De kommer jo aldrig jo. De dårlige tider, eller... De står og trækker renter, men på den tidspunkt, så ejer Norge verden. Er det ikke korrekt? Jo, det gør det, fordi de har jo, den norske stat har jo så begyndt at holde op med at investere i aktier. Fordi der er ikke det, aktier, det er ikke godt nok. Men de der kommer ikke... Jeg har bare hørt, hvad nogen siger, politikere siger, der kommer ikke krak. Nej, det gør det ikke. Fordi nu, det der gang med nu, de investerer i ejendom. Så de kører lige så stille? De kører stille op verden. Det er det, de gør. Det kører lande. Og Eivind, tror du kunne skaffe en lejlighed? Det er bare en toværelses. Jamen, det kan være sådan. Kan alle nordmænd vel nu? Ja, det tror jeg, de har. Men Øjvind, i de nye islændinge, er det det, du siger? Det er for islændinge til. Det tror jeg måske ikke, man skal sige til nordmænd. Der er noget med Jan Mayen, og det skal vi ikke ribe op i. Det er så ondt blod. Men Norge har også gjort krav på Grønland. Ja, så sent som i 60'erne. Ja. Så ville man have det. Det kan du se. Men 1804 Ødegård, hvad skete der? I 1804? Ja, der sagde vi farvel til jer. Ja, det gjorde jo. Hvorfor gjorde I det? Ja, det var noget med svenskerne. De havde ligesom været heldige i krigslykken. Men I er selvstændige, har været det siden 1905. Ja, og så har vi så en dejlig national dag, hvor vi fejrer det her. 17. maj. Og det fejrer I ved at gå rundt i gaderne der, og råbe. Det er den dato, hvis du skal invadere Norge, så er det 17. maj. Så er alle ostehøvlene lagt på køl. Fuldstændig. Alle er ude i gaderne med sine folkedragter. Og det er en glad fest, ikke? Det er jo ikke, det er jo ikke en krigisk fest. Nej. Men der var en vis periode i, hvis jeg husker, i 70'erne, hvor der var lidt optøj engang med den 17. maj i Oslo. Ja, det kan godt være. Men det var en festlig optøj. Nå ja. Hende der Martha Louise, ikke? Hun er sød. Ja. Jeg synes ikke det. Ja, vi så et flyblad på vej hjem fra Milano her i morges. Scanorama. Der havde, hvad hedder fotografen? Per Morten Abrahamsen, en dansk fotograf på Danmark. Topfotograf. Han har taget nogle smarte billeder af Martha Louise der i en gynge. Okay. Og med en hest. Ja. Altså, ja. Okay, vi gør det sådan her. For vi var faktisk i gang med... Det var vi da. Ja, og det er nok bedst, vi går ud af den nu. Jamen, det... Men det er... Hun, tag ud og flyve. Hun er med en hest for helvede. Ja, ikke sådan. I en sling. Nej! Hun er ikke kongen mere som sådan. Nej, det synes jeg ikke. Hun taler med engle jo. Ja, men det gør jeg da også. Stemmerne i hovedet. Hvad er man... Nej, vi er ikke helt færdig med det Norge-tema nu. Hvad er man mest stolt af i Norge lige nu? Det er et godt spørgsmål. Jeg er meget stolt af at være rigtig mange penge. Ja, men 5 billioner kroner er også mange. Det er norske billioner, men alligevel. Det er alligevel en anselig mængde penge. Ja. Og vi står jo lidt alene jo, derude på kanten. Lidt alene med jeres 36 billiard-trilliard fantasillioner. Er der nogen... Altså, Joachim von And. Tidligere i Norge var der store problemer med de meget afsondrede bygder. Og så den store indavl der. Jo. Det er ikke noget... Det er ikke noget, det er ikke noget at være stolt af. Nej, men er det noget, der stadig er et skisma i Norge, eller har man mixet rent flygtningemæssigt, har man jo ikke været så langt frem i skolen i Norge, man har ikke sådan taget så mange til sig. Nej, det er også rigtigt. Men er der stadig en vis form for opraffinering af generne ude i de små fjorde? Jeg tror, der er ved at ske en forandring, ja. Men det er internettet, ikke? Jo, det er internet, der gør det. Og så en stor trafik, eller hvad hedder det, mange ferier i Pattaya. Hvad ved jeg? Hvad sker der i Norge? Er der stadig... Kan man stadig tage ud til byer langt, langt ude på landet, hvor der ikke rigtig har været nogen? Ja, det kan man. Fordi du ved, når du kører, også specielt om natten jo, hvis du kører, så er det bare helt mørkt. Det sker ingenting. Nej, og så pludselig, så er det en lille by, og så er det mørkt igen. Og sådan er det hele Norge. Det er også et kolossalt langt land, jo. Jamen, det er det. Hvor mange nordmænd bor der i Norge? 4 millioner. Ja, godt og vel. Og der er 5 millioner i Danmark. Ja. Godt og Norge er 2.518 kilometer langt, ikke? Ja, Danmark, og hvor langt er Danmark? Vi er omkring de der 6-37 kilometer. Ja, lige præcis. På en god dag. Ja. Altså, hvis der er Ebbe, så må jeg sige, der er plads til at lave de der ting om natten. Hvis der er langt mellem snapsene, men så er de der også, skal jeg love. De er det jo. Nå, okay. Man laver dem selv, ja. Vi venter lige... Nej, nu tager vi den. Nej, vi venter det der medier, fordi vi spiller et stykke musik. Det er okay. Men det bliver hverken nogen af jer at se der. Jeg har bare gået og sunget den over ind i hovedet hele dagen. Og så tænkte jeg bare, at det kunne være for de kvindelige lyttere. Jamen, du skal ikke kigge der på mig, fordi jeg synes faktisk, det er et meget fedt nummer. Ja. Det så jeg, det bare lige, det lå. Jamen, vi tager det. Det der... Det er vigtigt, at vi også favner. Nej, men det var ikke så meget for... fordi nej, folk skal lytte med, fordi de har lyst til at lytte til programmet. Absolut. Men det er også godt, at vi tager nogle nye stykker musik ind. Men det er bare det der, jeg ved godt, det er det der med, at der var en X-Factor og sådan noget. Det har ikke noget med det at gøre. Det er bare et meget godt nummer. Skulle du se X-Factor i aften? Ja, ja, ja. Prøv at... Hey. Der er et valg, der er så nemt at træffe i aften. Jeg vil bare gerne lige sige, at vi sender vores dybeste respekt helt oprigtigt til Thomas Blachman. Absolut. Og vi håber, at vi kan få ham ind i programmet. Ja, men det er bare, hvad skal vi snakke med ham om? Jamen, vi skal bare rose ham. Ja, det er faktisk en god idé. Nå, jeg spiller lige... På vores hjemmeside dr.dk/spejder, der kan man jo som altid klikke sig ind. Ja. Og så kan man se, hvad det er, vi har spillet, ikke? Her var der over med I Will Love You Monday. Og Dexter? Jeg er med. Vi spiller dine numre lidt. Vi har lovet at ringe til Kasper. For ty sidste time havde vi en lang, lang snak med ham. Kasper var stresset, var ked af det. Vi har lovet, at vi kan ringe til ham, fordi vi har lavet en aftale om, at vi lige vil ringe til ham og sige, han lovede også, at han skulle nok skulle tage den med ro og ikke blive stresset. Og så lovede han, at vi spillede en spot. Vi har engang indtaget en reklamespot fra 89, ikke? Ja, for noget ølstykke, ikke? Hvor jeg var 13, 14, 15 år gammel, 16 år gammel. Men han har valgt. Og så er det bare for at ringe og sige til ham. Jamen, han laver opgaven nu, Anders. Jamen, du har ikke aftalen. Jo, men... aftalen var, at vi skulle ringe til ham og så sige... Ja, men han sagde, at det kunne være en eller anden dag næste uge, jo. Nej, så han kunne gå ud, sagde, han dag, kunne gå ud af sin klasse. Nej, det var det. Vi aftalte, at det skulle være i dag. Nej. Jamen, jeg har bestemt ikke behov for at spille det der spot. Nej, det er da godt klar over. Men mig hype sådan lige det igen. Det var, han sagde bare, at vi skulle bare gøre det en dag næste uge. Og så skulle vi ringe til ham i god tid, så han kunne gå ud fra klassen. Ja, han færdig for lov til at lære. Det troede jeg var det, vi skulle nu. Jamen, han har jo ikke timer nu. Han sidder og laver opgave. Ja, jamen, det var da det, han mente. Han sidder og laver opgave på skolen nu. Ja, men ikke med lægerne og sådan noget. Han sidder bare dernede. Nå, okay, det var... Men det skal jeg da lige have tak for, at I fortalte mig, inden vi snakker om det i radioen. Jamen, prøvede jo, Anders. Hvad skal vi nu? Jeg tror, vi skal spille et stykke musik, skat. Du er lidt spids i dag. Vi skal have et indslag. Jeg tror at det, stemningen går lidt skævt, når du er i det humør. Vi spiller... Så tager vi bare et stykke musik. Nej. Ja, hvad vi gør. Okay. Nå, nu vil du heller ikke spille tillidsbingo. Nej, men det vil du godt gøre, men det er bare ikke sjovt, når du er sur. Altså. Jo, vi skal da spille tillidsbingo. Men det kan du godt. Jeg er ikke sur. Nej, det er sådan noget, far siger, når han er det, ikke? Ja. Jeg er ikke sur. Jeg er overhovedet ikke sur. Nej, jeg er ikke Nå, sur. Nå, så siger vi det. Min computer har Øjvind lavet, og jeg er meget glad for den. Jeg er glad for Øjvind. Nej, jeg er sgu ikke sur. Jeg troede, jeg ville bare gerne gøre Kasper var glad. Ja, men jeg prøvede at forklare det før, mens musikken spillede det der. Med sms'en. Men det forklarede du bare ikke særlig godt. Nej, for du hørte ikke, så du sad og kiggede den anden vej. Ja, det er faktisk det. Det er lige meget. Vi skal til i gang med at spille til det. Ja, vi skal. Og vi skal have nogle numre. Og det skal vi nemlig. Og man ringer jo ind 70-20. Hvad? Nå, vi skal lige stille nummeret om. Ja, okay. Man ringer 70-20, når man mener, man er tillidsbingo. Ja. Hvis man er så heldig at komme igennem, skal man huske at sige tillidsbingo, som det aller første, når man kommer igennem. Så sidder man og snakker med os to, og så vinder man t-shirt til sig selv, eller hvis man har en kone, kæreste, mand, et eller andet, så får man så vinder man på t-shirts. Nej, vi giver sgu ikke, det er ikke, det er nogen lyder måske sur, men vi giver ikke til dyr, vel? Hva? Nej, det gør vi ikke. Nej, så bliver det sådan noget med shirty. Pludselig har syet den om, og så Umba sidder i Godmorgen Danmark med, så er det en stor spejder til hunden. Okay. Har man en kameleon, så skal man sgu have en t-shirt. Ja, det er nok, men hunde, eller nu det er jo heller ikke en hund, det er jo en tjekkisk rotte. Hun har en rottekøl, ikke? Ja. Og Øyvind, har du haft hund? Desværre ikke, jeg er allergisk overfor hunde. Hvad med tamrotter? Tamrotter, det har jeg haft mange af. Har du haft en kat? En lille mis? Ja, en lille mis har jeg. Okay, ja. Og hvad den, var den, hvad, men du er ikke allergisk overfor mis? Nej, ikke når den er lille. Okay, fair nok. Og andre kæledyr, nej? Nej, det har jeg ikke. Det er også sjovt. Ja, ikke det? Altså, du vil jo læse nogen op for et helt specielt blad i dag. Jeg læser op fra Tandlægebladet, ja. Hvor jeg har valgt at i den i øvrigt meget interessante artikel med, artikel med titlen Oral Helse, har jeg valgt at læse op fra litteraturhenvisningerne. Ja, tak. Som jo refererer til forskellige linjer. Ja. Og det første reference er 13. 13? Jeg kan sige, det er reference til det finske Suomen Taipale Nordeblad, som er et finsk tidsskrift. 13. Nummer 16. Og kan du ikke sige tallene på norsk? 13. Ja. 16. 16. Det er sådan set, hvad jeg har af referencer for det her blad. Så tager jeg resten på, som man siger, ad lib. 58. For buffeten. 58. Eller? Eller? Kom så, Anders. 58. Hvad, er det nynorsk, henholdsvis gammelnorsk, eller klassisk? Nej, det er klassisk. Bogmål? Bokmål. Bokmål. Ja. Hvad er det for noget? Forfærdeligt. Hvad? Nej, nynorsk er forfærdeligt, ikke bokmål. Hvad er det nynorsk? Hvor kom... Nu skal det ikke blive norsk. Nej, det skal tema, men hvordan... Hvem fandt på det? Jamen, det er det, de taler uden for byen. Er det det, man kalder rigsdansk? Og... Nej, det er nynorsk. Nej, det er noget helt meget fedt. Hvad er det nynorsk? Prøv lige at sige... Jeg skal passe på, hvad jeg siger, jo. Altså. Absolut. Ja. Men I skal lære det i skolen, ikke? Jo, vi skal have noget nynorsk undervisning her. Ja. Og hvad er nynorsk kontra det norsk? Det er ligesom, hvis du skulle lære bunderøvsk i danske skoler. Så skulle du lære sådan noget. Og så sad man der, nå, hvorfor skal jeg lære det? Fordi der sidder nogle over i Jylland, der har bestemt det. På samme måde har man i Norge altså opfundet noget, der hedder nynorsk, som er noget, man taler ude på landet, og vi mener virkelig ude på landet, eller oppe i fjellet, ikke? Hvor man har opraffineret generne gennem generationer, og så nu har vi også fået vores eget sprog. Men det er en kulturarv. Næsten, ja, men selvfølgelig. Og også en form for national vækkelse forbundet med det nye norske. Ja, det er det jo. Fordi, det er meget mere forskelligt fra de andre skandinaviske sprog. Ja, det er det, men man skal tale som 25% nynorsk i radioen, og der er bestemte regler jo. Det er der også her, Anders, i Danmarks Radio, regler for, at vi skal have 25% jysk. Ja, men man kan sammenligne det, jamen det er, vi er medlem af EU, men vi vil ikke rigtig have de der EU-norskere. Eller heldigvis har Dansk Folkeparti sørget for, at vi ikke at vi kan, skal have. Vi kan vælge ikke at få. Selvom der er lige de logistikproblemer med, at vi er udløbet for det bogstav og det tal. Der er ikke flere tilbage. Det er ligegyldigt. Hvis man ikke vil have EU-stjernerne på. De onde EU-stjerner. Ja. Også fordi det er rigtig fedt, at hvis jeg skal have et mokket et DK-klistermærke et eller andet sted, når vi skal til udlandet. Men det skal vi selvfølgelig heller ikke, fordi vi skal blive hjemme. Sidder jo herhjemme, fordi nej, skulle jeg da have en eurosæde i min hånd? Fy for satan. Fy for satan. Fy for satan. Men på nynorsk, så hedder det så 8, eller 58, ikke? 58. Ja. Hvorimod på almindeligt, eller hvad hedder det nu? Det hedder norsk. Skal vi tage næste år? Ja. Okay. Ja. Nummer 1. 1. Henholdsvis. 1. Kort, så sådan er det hele vejen igennem, Anders. Ja, næste år, det er derfor, mange ting i Norge bliver langt, ikke? Ja. 16. Igen. Det var det ingen utrolig, den har vi haft. Det er 16 igen. Jeg kan ikke lave hallo? Om. Hallo? Nå? Hallo? Nej. Nej. Hallo? Ja, det er det gamle bank. Kan du have en god weekend? Du bliver helt trist også. Ej, men, det er noget lort. Ja, det er det lidt. Moin, god weekend. Moin. Ja, pas på dig selv. Ja, hej. Hej, han var her. Ej. Ja, men du kan sige. Måske er det sådan en fredag, Anders. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Tillykke. Sådan der. Hvem det taler vi med? Tid, ja, det gjorde det derinde. Det var da en lang fødsel. Hvem taler vi med? Jeg taler med Jesper. Goddag, Jesper. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Hvidovre. Ja, og du sidder i... kantinen? Nej, du sidder, der er to steder, og det er det, ligesom blikkelslejen. Sidder du enten nede i et forsamlingshus, hvor der skal være stor fest, eller du sidder i en af Dansk Tiptjenestes lækre spillecenter, Spiloppen? Mm, nej. Nej. Jeg har et tredje bud. Hvad med, at det er ikke et læreværelse, der den er ved at blive tømt hen på eftermiddagen? Nej, heller ikke. Jesper, hvor sidder jeg sidder faktisk hjemme i privaten sammen med min søn, som har meget skidt tilpas. Nå, herregud da. Pus. Ja. Men det er ikke forhindret dig i at spise? Nej, og det er heller, ikke ham for, heller ikke ham for den sags skyld. Nå, altså, godt. Man skal jo have et eller andet i maven, ikke? Så er han jo ikke syg, jo. Nej, så har I købt, noget, op. Så I købt ostepops. Hvad er der, hvad ja, er der, lige præcis. Det er jo det eneste rigtige, hvis man er dårlig. Hvis man er rigtig dårlig, så er der kun osterrejse tilbage. Ja. Hvad er der i vejen med drengen? Det vil jeg ikke vide. Kan du ikke lige lukke døren ud til toilettet, når han sidder derude? Det var også svært. Far i radio. Hvor gammel altså, er han? Børn på 2 år derunder, dem skal man være søde ved, så hvis I lige vil moderere lidt. Ja, det er fuldstændig. Jesper, det var bare mere den lyd, han gav. Ja, men det kan også have været huselefanten. Jesper, hvad er det? Er det mausen? Ja. Er det det, man kalder Roskilde syn? Det er det vist, selvom vi er i Hvidovre, så... Jo, men det er da også på vej derhen af. Men herregud, er det noget, er det lige ramt i dag, eller har det været der længe? Ja, det har vel stået på en små 24 timer efterhånden. Så skal han i den grad forkæles? Ja, det er jo det. Anders, du har et barn, der også lige har haft den sygdom, er det ikke korrekt? Hun har haft alle sygdomme i universet. Undtagen 1-2-7-13, selvfølgelig. Men det, jeg vil sige, at nu bor jeg ved siden af Hvidovre, og det er jo et af Danmarks bedste hospitaler. Mm. Jeg vil ikke bo ved siden af, men bor tæt på, formoden, hvis jeg bor i Hvidovre. Mm. Men det er lidt, altså, det er en af de ærgerlige ting ved at få børn. For det er synd for dem, når de er syge. Ja. Er det ikke det? Men det er også lige korrekt. Men der, hvor den så ligger mellem... nej, fordi når de er rigtig syge, så er det ikke, så vil de godt putte, og ej, det er så hyggeligt, og det er dejligt, og muligt, og det er selvfølgelig synd for dem, det skal vi lige huske. Men så derfra, når feberen den daler ned, hvis det er feber, de har haft, eller de ikke har ondt i maven eller andet, så gider de ikke en skid, men de er stadigvæk ikke raske nok til at komme i institution, og de gider ikke rigtig gå derhjemme, for der skal ske et eller andet. Ja. Lige det der slip, post Jeg ved det ikke, illness. Men der gør man det, at man lige giver dem et par kortimonyl, så feberen er nede, indtil de afleverer institutionen, og så er der ikke nogen, der opdager, som gud, men han havde det utroligt godt, det jeg afleverer. Ja, det er faktisk rigtigt. Det, der var irriterende, det er, at der er opfundet de der mobiltelefoner, så de prøver at ringe den, til. Så slukker man. Ja, det er det. Det er det. Nå, man må aldrig give børn kortimonyl. Jeg synes, den går lidt i selvsving nu. Skal vi videre, eller hvad? Hvad er det, du vil? Fordi du sidder ikke ude i din bil med et blinklys, så du kan lave nej, en quiz med. Men du kan gøre det, at du kan vinde t-shirt. Og så kan du også, ja, vi har jo været det mest sindssygt igen, men vi mangler stadig, hvad laver du til daglig? Jamen til daglig, der beskæftiger jeg mig med unge kontanthjælpsmodtagere generelt i København. Tak Jesper, vi ses. Ha' en god weekend. Ja, farvel, farvel. Nej. Er det et godt job? Det er ganske glimrende, tak. Ja. Men du er hjemme i dag, fordi på grund af knæk, ja. Ja. Ja. Nej, jeg har sgu været på arbejde. Har i dag. Du været på arbejde? Ja, jeg har været på arbejde i dag. Og har det været en god arbejde? Men jeg er kommunal ansat, så du ved, at vores arbejdsdag den er så forholdsvis kort, så man kan sagtens nå to ting på en gang. Ja, men jeg tror, at der er alligevel en vis arbejdsmængde, selv inden for kommunen, forbundet med at være ansat. Mm. Så du har ganske været tidligere sted eller sådan noget? Nemlig. Har det været en god arbejdsdag i dag? Glimrende tak. Godt. Og nu er det weekend. Fredag er jo den bedste arbejdsdag på ugen, kan man sige. På grund af, at det er fredag, eller på grund af, at folk er bedre humør om fredagen inden for kontanthjælpsområdet? Jamen, der er mange, der er glade til fredag. Okay. Der er på fredag. Hvad er den værste dag? Det er mandag. Det må nok være det. Noget af den stiger. Okay. Jeg synes, tirsdag er en lortedag. Vi kommer også lige efter mandagen lige så hurtigt. Ja. Men lige færdig, og så kommer den tirsdag. Nå. Men om onsdagen er god, fordi så er der kun en dag til torsdag, og torsdag der kan man glæde sig til det fredag, fordi der er det weekend. Ikke? Ja. Hvis du er. Ja. Ja, det er også fuldstændig. Men Anders, vil du være sød og finde på noget, som at, der skal skrives i emnefeltet, så siger jeg i mellemtiden, at du skal være sød og skrive en mail til satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet, Anders, hvad skal der skrives der? Det er fandme god musik, det der. Ja. Og så, jamen, det var da meget enkelt. Og så naturligvis navn og adresse, og størrelsen på trøjen, og også hvis har du en kæreste eller noget, der ligner? Ja, det har jeg, ja. Kone? Er det en kone? En kone, ja. Tillykke. Og så også, hvis hun er interesseret i en trøje, så må du også godt skrive hendes størrelse. Jamen, det skal jeg gøre et forsøg på. Tak, og god bedring med drengen. Jo, tak, og fortsat god dag. Tak, tak. Det var en rigtig god weekend, Jesper. Hej, hej. Hej, hej. Øjvind? Er I klar? The laziest man on Mars. The laziest man? Laziest man on Mars. What happened? Someone set up as the bond. Det lyder fedt. Det bliver så cool. Hvad er genren? Hardcore med stor H. Fedt. Hardcore. Hold da, magle, siger man stadigvæk det? Så fortsætter den. Ja, det kører bare der. Bare skru ned igen, okay, så slutter den der. Hvad er det, vi hører her? Der er en skæg historie knyttet til nummeret. Ja, det var fordi, det er et gammelt Sega Mega Drive-spil. Ja. Og det blev så oversat af en eller anden japaner til engelsk. Ja. Og så siger han så, all your base are belong to us. Og det er ikke rigtig noget, der hedder jo. Hvorfor? Undskyld. Hvorfor? Det er forkert engelsk. Det er forkert engelsk. Så var der nogen, der lavede en lille flashfil af det her. Og så blev det bare internetfænomenon. Men er det også korrekt, at det er en snydekode til at vinde banerne i StarCraft? Ja, det kan godt være. Det lyder ret fedt. Der er en på Luxembourg, der påstår Claus. Og så tror jeg, det er rigtigt, fordi... Ja, fordi hvorfor skulle man ellers bo i Luxembourg? Helt seriøst. Nej, hvis ikke man vidste noget om computerspil. Og snydekoder. Vi skal spille pladen fuld. Det skal vi nemlig. Vi har haft 16 to gange, vi har haft 1, vi har haft 58, og så har vi haft 13. Og man ringer så 70-21. Det er korrekt, at man siger tillidsbingo, når man kommer igennem, hvis man gør det. Ja. Og så tager vi den derfra. Korrekt. Næste tal i række er nummer 20. Nummer 20 er altså den næste nummer. Nummer 20. 20. Nummer 20. Og på nynorsk. Hallo? Det er bingo. Ja, ej, men hvor er det godt. Og det var da utrolig heldigt. Tillykke. Tak for det. Hvem taler vi med? I taler med Annemette. Goddag, Annemette, og velkommen til programmet. Jamen, tak for det. Annemette, du står eller sidder et sted, hvor der er en rigtig god rumklang. Hvor er det henne? Det er, hvor jeg sidder ude i mit køkken. Det er et meget stort køkken. Eller også er det meget sparsomt møbleret? Det er ikke sparsomt møbleret, det er nok nærmere lidt stort. Er det, I sagde... Nu ved jeg ikke, om I er, eller om du er alene, men det kommer vi til, Annemette. Vi skal ikke have et samtale i køkken. Vi kører et industrikøkken, og så mokker okay. vi det op hjemme hos os. Okay. Er det sådan, det foregik? I falder lidt ud for mig nu derinde. Men det gør ikke noget. Nu skal vi bare... Det er nok, fordi det er så stort. Det er det. Hvorhen er du henne, skulle man måske have? Jeg er sådan lidt uden for Aarhus, en 18 kilometer uden for Aarhus. Er det Trige, eller er vi i syd, eller hvorhen? Det er Hjortshøj, ikke? Det er Hjortshøj, jo. Nej, det skulle meget godt gælde, Anders. Hjortshøj. Hjortshøj. Det ved jeg altid bare tænkt over. Ja, hvorfor må Lars Hjortshøj, Hjortshøj? Og så er det ting, når man kørt forbi Hjortshøj. Ja, det er bare sjovt, der noget, der hedder det. Er det en landejendom, eller er det bymæssig byggelse? Det er et lille bitte rækkehus. Med et kæmpe køkken. Motherfucker et køkken. Annemette, må jeg så spørge om noget? Mm. Hvad laver I meget mad? Vi laver rigtig meget mad. Mm. Hvad har du tænkt dig at skulle lave til aften? Fordi jeg ved, mange pusler med det spørgsmål i disse minutter. Klokken er snart 4, og de er bare hjem. Jeg sidder simpelthen lige med en opskrift foran mig, der hedder pastasalat med rucola, ricotto, ost og parmeskinke. Det er godt. Nej, det er dejligt. Hvad er kogetiden på den, skulle jeg til at sige? Hvor lang tid tager det at lave den? Det tager, står der noget om det, det tror jeg ikke. 6 måneder. 6 måneder. Osten skal først modnes. Osten skal først modnes, ja. Altså ricotta, parmeskinke og rucola. Ja, det er rigtig faktisk en opskrift, jeg har fundet inden fra aftenshowet. Det var min søn, han synes, lød rigtig lækker. Du skal være det mere. Stop. Mange af de opskrifter fra aftenshowet, det er jo fup. Ja. Det er jo ikke rigtig mad. Og der vil jeg sige, du har set, din søn har så set kokken stå og lave noget, og det har aldrig været... Nej. Det skal du virkelig være... Ja, det er satire, når de laver mad derinde. Det er slet ikke beregnet til, at man skal lave... Det var godt, vi lige nåede at fange. Okay, så hvad kan I anbefale så, når det ikke er det, vi skal have? Yeah. Hvad med fiskfrikadeller? Nej, ved du hvad, en god... Ej, det får vi om mandagen, det dur, ikke? Det skal være... Fiskfrikadeller skal man være varsom med om mandagen, fordi der har farsen jo ligget hele weekenden. Ja, der har den ikke været kommet, den ikke frisk fra torvet, som man siger. Men Anders, du har et bud? En norsk fars ville jeg købe, hvis det var. Nu men den er lukket ned, ja. Ja, de laver kun de industrikøkkener. Men det er så måske også aktuelt her. Jeg vil lave, måske, ved du hvad, men jeg vil lave noget rejekoktail, og så skal det være med kinakål. Det er faktisk en god idé. Og den er hurtig skåret. Jo, Thousand Island går man aldrig galt med. Alle elsker Thousand Island. Og Øjvind, hvad skal du have? Jeg tror, jeg står over den gang her. Altså, du skal slet ikke spise skal noget mad i dag? Nej, tak. Nordmænd spiser aldrig om dagen. Jamen, så bliver det rejekoktail. Annemette er ikke glad for det bud? Nej. Hvad med fyldt rødspætte? Nej, det lyder heller ikke. Ja, nej, det er heller ikke det, vi skal have. Hummer? Glacé? Men så... Glacé? Jeg gik i panik. Nej, men Annemette, hvad laver du til daglig? Jamen, til daglig, der arbejder jeg som uddannelsesansvarlig. Men lige nu, der sidder jeg hjemme på min pind, fordi jeg er sygemeldt. Jamen. Jeg sidder med et ben, der er ved at vokse sammen. Hvad er der? Har du været i en form for stunt, der gik galt? Man kan godt kalde det noget af et stunt. Jeg fik en operation for 10 år siden, hvor man kom til at sætte mit lårben lidt for højt op, så mit ben blev forkortet. Og nu har jeg simpelthen fået en benforlængelse, for at det ikke skal være løgn. Det skulle jeg måske til Kina for at få. Men det har jeg fået i Aalborg. Det er meget smertefuldt, er det ikke, Annemette? Det var sådan set ret smertefuldt, jo. Det var det, men det er gået godt, og jeg er på vej og har fået mine 2 centimeter længere venstre ben. Så nu er jeg simpelthen totalt lige lange ben. Det er der ikke ret mange mennesker, der kan prale af, men det har jeg. Nej, ellers skal man hen til ham der Volvo-fyret fra Aalborg. Han kan jo også lave det der med at hive det ene ben. Men det så skal Gud involveres, og det er så, der er så mange bivirkninger der. Men det er godt, det er lykkeligt, det går bedre. Anders, er du sidder og kom hen til, for du er mærkeligt gulør, du har i hovedet. Jeg skulle bare lige hen og hente, jeg har noget matadormix liggende. Må jeg så spørge, og jeg er jo ikke læge, eller har nogen læger i familien, men er der nogen så kunstige dele inde i dit ben nu? Det er der rent faktisk. Der sidder simpelthen et søm, som sidder inde i lårbensknoglen, som har, hvad det hedder, ekspandet den her lårbensknogle. I løbet af den periode, jeg har forlænget benet, ikke også? Det har jeg simpelthen siddet med sådan en lille computer udvendigt, og så sidder der en sender inde i benet også, og så har jeg så aktiveret den her sender. Lykkelig rato. Ja. Ej, det er da vildt. Jeg er simpelthen noget af teknisk vidunder her i de her dage. I lyset af disse oplysninger, så vil jeg godt revurdere det, jeg sagde før. Jeg synes, du skal lave den pastasalat. Ja, fordi det var også egentlig det, der var min konklusion på det. Præcis, det er fuldstændig rigtigt. Den kan laves siddende. Annemette, vi bliver desværre nødt til at ringe. Jeg vil godt have hørt noget mere, men vi skal lukke ned om et minut og 20 sekunder. Jamen, så må I have en rigtig god weekend. I lige måde, Annemette, du skal sende os en e-mail på satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet skriver du djdexter.com. djdexter.com, det gør jeg. Og så er størrelsen på den trøje, du foretrækker, og hvis du har en mand, så også trøjen på hans. Jeg har både mand og børn og kat. Og bare til manden. Bare til manden og, ja, og barnet, hvis der er et. Og så ellers god bedring, Annemette. Jo, tak skal I have, og have det rigtig godt. Ha' det godt. Moin. Godt. Moin. Hvad hører vi til sidst, Øjvind? Vi hører ikke noget som helst, fordi der er kun 15 sekunder. Eller 45. Vi skal lige sige ordentligt farvel. Det er også rigtigt. Og Øjvind, hvad skulle vi have hørt, Øjvind? DJ Dexter, tusind tak, fordi du kom. Skal se det? Ja. Vi skulle have hørt et nummer, men vender mig, som man lige ligger nummer 1 på Billboard i USA. Hun er called These Moments. Så men det får vi ikke høre. Må vi låne så vi kan spille på mandag? Ja. Ja. Og kunne du tænke at komme igen snart? Det vil jeg meget gerne. Så skal vi sørge for, at den pult er der. Nå ja. Det fungerer fint, det her. Jo, jo, jo. Vi vil godt have det gør det ordentligt næste gang. Det lyder godt. Ja. Så sender du også en rider lige lidt inden, ikke? Jo, det kan jeg. Det er godt. Du ved, bor ikke. Ja, tak. Under hun er sankt med og sådan der. Præcis. Ja. Kære lytter, tak fordi du kom. Tak fordi du lytter. Tusind tak fordi du lyttede med. Ja. Ha' en rigtig dejlig weekend. Vi høres ved på mandag. Det er direkte. Nu er der weekend. Lad være at slå hinanden. Ja. Her er Christoffer Meiner, klokken er 16. Moin.